Kiss FM. Stați bine? V-ați cuibărit? Vă țineți în brațe, da? E frumos, e cald, aveți ce trebuie în pahare, e totul ok. Acum că voi v-ați reglat acasă sau unde o-ți fi voi și cum veți sărbători, nu știm, noi vrem să vă spunem că v-am pregătit o surpriză. De ce să ieșiți în nămeți, să vă duceți cine știe pe unde ca să vedeți cine știe ce concert? Nu, noi venim la voi acasă, aici pe pagina noastră de Facebook. Avem un concert astă seară, care va fi transmis în direct, al unor artiști foarte iubiți și nu o să o mai lungesc. Începem cu Smiley. Bună seara! Bună seara! Mi-a crescut și inima văzându-vă. Vă rog frumos, luați-o. Cine e? Prefer o fată. Bună seara, bine v-am găsit. Mă simt așa ca într-o cabană la munte, deși suntem într-o clădire de birouri. Stăm așa la gura sobei și ne-am gândit să adaptăm un cântec al nostru, care se numește Plouă. El original se numește Plouă. Dar pentru că n-am mai văzut ploaie de vreo săptămână, am văzut numai fulgi de zăpadă, am adaptat-o și am zis ninge. Hai să vedem dacă reușim să adaptăm cuvintele din vers. Ninge într-una de trei zile încoace, stau închis în casă, stau cu tine în brațe, ascultăm furtuna care nu mai tace. Ne iubim într-una, că n-avem ce face, n-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă, dacă nu mai încercăm odată, n-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă. Și ce dacă ninge nouă ne convine, să ningă nouă nopți și nouă zile, nouă, nouă ne convine, nici nouă ne convine. Să ningă nouă nopți și nouă zile, nouă, nouă ne convine, ne convine, ne convine, yeah, yeah, ne convine, yeah. Și ce dacă ninsoarea afară zbiară, nu ne afectează, la noi aici e vară. Goi sub așternuturi, ne simțim prea bine. Lasă ningă într-una, să ningă chiar și mâine. N-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă, dacă nu mai încercăm odată, n-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă, dacă nu mai încercăm odată, și încă odată, și încă odată, yeah, yeah. Și încă o dată. Și ce dacă ninge nouă ne convine, să ningă nouă nopți și nouă zile, nouă, nouă ne convine, ninge nouă ne convine, să ningă nouă nopți și nouă zile, nouă, nouă ne convine, ne convine, ne convine, ne convine, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Yes! Așa, ca să intrăm în atmosferă. Sunteți gata? Și. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no, we don't need any money, we love each other. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no, we don't need any money, we love each other. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me make sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other. You're a beautiful woman sitting in the sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. It won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot? You'll see that I'm a funny guy. So be mine, so be mine. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money, we love each other. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money, we love each other. A child, you're so divine. I will do anything to make you mine. What am I tease you? They have to try. I see you shining. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mă scuzați, e un cover după Smiley cu Pasha Man, Love is for Free. Și l-am adaptat așa cum ne place nouă. Yeah, I girl, give me sugar and honey, no. We don't need any money. Yay! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other. Mulțumim frumos! Nici nu mai știm ce să vă cânt. Hei, hei, mă ne mai auzim? Hai să vă mai cântăm una. Una mai recentă. Vrem să auzim și noi chitara. Ia auzi-o. My life without you, without you. without you. Without you, without you. And you say you're in love, but I know that you're lying to me. You say you're in love, boy, but I know that you're lying, baby. My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life without you? Without you. Mulțumim frumos! Mulțumesc. V-am pupat! Mulțumesc și eu, Smiley. Hai un pic aici jos lângă mine. Ia. Auzi, o ai tu pasta cu înșelatul? O am și pasta. Dar de ce? Acum, când se ține lumea în brațe, când e cu... Păi, dragostea are mai multe părți. Ca orice monedă, are două fețe. Bine, dragostea are mai multe. Și îți place ție asta cu înșelatul? Păi, îmi place și asta, îmi place, nu-mi place neapărat, adică... Cui îi place, vorba aia? Păi, poate mi s-a întâmplat, dar că n-am aflat. E bine, poți să dormi liniștit atunci. Vreau să spun că e o premieră, pentru că noi avem aici câțiva oameni în fața noastră, dar acolo, la ei acasă, poți să-ți imaginezi mii de paturi, de canapele, de paturi cu baldachin în care stau perechi, perechi, așa și... Mi le-am imaginat. Le-am prezentat partea frumoasă a dragostei și după aia, și după aia le-am prezentat și partea urâtă. Dar nu e neapărat urâtă, asta e, se întâmplă. Bine, îți mulțumim foarte mult, Smiley. V-am pupat. Ciao, pa, pa. O seară frumoasă în continuare.